والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم إن شاء الله عندنا باب سهل بإذن الله الكريم، وهو باب المعرفة والنكرة. باب ماذا؟ المعرفة وإيش؟ والنكرة. لا تكتب الآن، خلوا الكتابة. طيب، نبدأ الكلام عن المعرفة. نبدأ لماذا؟ الكلام عن المعرفة، ثم نأتي إن شاء الله نتكلم عن النكرة، لأننا إذا عرفنا المعرفة سهل علينا أو سهلت علينا معرفة النكرة، لأن بضدها تتبين الأشياء. طيب، أولا، لماذا ذكر ابن عزروم باب المعرفة والنكرة بعد باب النعت؟ لأن المعرفة والنكرة ليست من التوابع. ونين ابن عزروم المتاجة من أنه ملانقو ونكرة معرفة، أو ملانقو ومعرفة نكرة، بعد يملانقو ونعت، ولكن لازم نجي التوابع في فوتاج. تنجي فوتاج في قبنقاب في المتاجهم، هنا النعت ثم العطف ثم التوكيد والبدل، هذه الطوابع. لكن تشنغا بعد أن تكلم المصنف عن النعت ذكر باب المعرفة والنكرة، بعد يكذنونزي يمتونز مسألة نعت أكروكية مودة ومودة كذنونزي ماذا؟ المعرفة والنكرة. ليش هذا؟ نتنفهم قوانبا مسألة معرفة نكرة سغت كم لانقوة توابع، سغت كم لانقوة توابع. نقول ذكر هذا استطرادا، ذكر هذا استطرادا، أعمل التاجة هيدي كل شميكة بلا كفوات مفنجلية، لمعنى بلا كفوات مترنريكو لما شميكو هيدي بلا كفوات مترنريكو ولا مستهيك. نهي نكو سباب يا فايدة يا كل جوا هيدي، لأنه لما ذكر أن النعت يطبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وفي تنكيره وفي تذكيره وتأنيثه، اضطر إلى أن يتكلم عن المعرفة والنكرة. مصنف والبطاجة كما نعت تبياياك إلى مفوات منعوته كن يربوياك، وما أنا يرب ميجوة رفعا نصبا وجرا. إكيو منعوت لمرفوع نعت دكوة مرفوع، إكيو منعوت منسوب نعت دكوة منسوب، إكيو منعوت مجرور نعت دكوة مجرور. قيو نعت أن انفط منعوت كن إعراب، كذلك أن انفوات كتكو معرفة، منعوت يكو معرفة نعت يكو معرفة، كذلك أن انفوات كتكو نكرة، منعوت لكيوة نكرة نعتنا لكيوة نكرة بلا فيه قد تقوك نومة، منعوت أكيوة مومة نعتنا كوة مومة، منعوت أكيوة ممكة نعتنا كوة ممكة. ألف وزمهم دي مسألة هاية احتاج المصنف رحمه الله تعالى أن يوضح المعرفة والنكرة. عملية تجيس أكوة لزيا هم لانقوا معرفة لنكرة، kuna milango mingi yenye ieleza hapo sasa, ambayo naat inafanana na manuut kwenye milango hiyo. Amechagua mlango kwa sababu ya umuhimu wake kwenye masomo ya nahau, pili kwa sababu ya ugumu wake, kwa umuhimu wake na kwa sababu ya nini ya ugumu wake. Tayyib, kwa hiyo usihoji sana kwa nini ameelezea mlango huu, kwa sababu tunakuwa tunasoma tawabi alla faida kwa sasa. ونسمى في المعرفة أما نفو يرفيش نوحا، ونسمى هو اسم يدل على شيء معين، هذا هو المعرفة. المعرفة اسم يدل على شيء معين، إذا لا يكون أو لا تكون المعرفة إلا اسم، وهذا الاسم يدل على شيء معين، يدل على شيء معين، على شيء مخصوص معلوم. فإذا ذكر لا يتبادر إلا إلى هذا الشيء. بمعنى معرفة، معرفة نجين لا يليش كتو معلوم. تنفلتان إلهيلي هتفهموا إسكوكو كتو هيتو. فهمتم؟ فالمعرفة يدل على شيء معين، معرفة نجين لا يليش كتو معلوم. فأنا يقول أنبا تتكاكو بتاجه لجين أمان معرفة بس تشى تفهم وشفقوا نكتو إيشو ولا سنة تبجين. طيب أنت ما سبق يا أستاذ، هذا راشد، هذا راشد، راشد معرفة. ليش؟ لأن هذا الاسم يعين ذاتا معين. سبقنا هلي لنعينيش ذات معلوم. Tukilitaja hili jina basi atakuja mwingine hili tu na si mwingine. Linamwainisha moja kwa moja. Kwa mfano mimi namuita sasa hivi Rashid Taali. Sasa watakuwa mwingine hili anifuate. Na kuita hivyo. Bora tu mwingine leo nifuate. Sasa kama wewe wewe. Ana kuita Rashid Taali. Faiz. Ni nani anajiita? لماذا ما جيت؟ فهذا الاسم لا يعينه، هذا هو الجواب. جناهيل لم يعينش مني، جناهيل لم يعينش مني، جناهيل لم تقل ما يعينش. إذا مدركوا جناهيل راشد لما يعينش هو معلوم، لا تسوى إنجيا في إنجيا. جناهيل يرى وليت ناكي وليت معرف وليت أجي. معرفة كwa sababu limemwainisha aliye maalum. Tunapomtaja basi yeye anakuja. Sasa huyu ndio maarifa kwa ujumla. Maarifa huyu wamegawanyika viwango vyake, wanavigawanya haya majina yenye kujulisha kitu maalum. Wanawachuoni wanahau wameagawanya majina katika madaraja sita, na wengine hutaja yakawa matano, lakini hasa ni sita. Daraja la kwanza la maarifa, daraja la pili, la tatu, la nne, la tano, mpaka sita. Madaraja yote hayo sita ni madaraja ya maarifa, yaani maana yake ni majina yenye kuainisha vitu maalum. Yakitajwa majina hayo havifahamiki isipokuwa vitu hivyo tu. Dunia anaita anwaul maarif sita, sampuli za maarif ngapi? Ni majina yenye kuainisha masala maalum. Unapoyataja majina hayo hatolei isipokuwa vitu hivyo peke yake, yatakuja maelezo yake. Sasa unapomwelewa maarifa, basi kinyume chake ni nakira, wala hamna maelezo. Chapati yako imepika vizuri upande huu, geuza upande wa pili, pika hivyo hivyo, mlaji atafurahi. Sikia Masaud, wewe umeshamjua maarifa? Naam. Kinyume chake nakira. Ah, nakira nini sasa? Ndio Kiswahili. Jina ambalo ni aina kusudia. Halimuainishi maalum, halimuainishi mtu maalum. Wewe kama kuna maelezo ziada kidogo, lakini hasa ndio hivyo, wewe una wasiwasi tu. Sasa nakira wanasema ni jina ambalo halihusishi fard muayyah, mtu mmoja maalum, bali linaenea katika kila chenye maana ya jina hilo, katika kila chenye maana ya. Unaona sasa nakira, sasa nakira ni jina ambalo halihusishi kitu maalum, bali jina hilo linamwenea kila mwenye sifa yake. Nitatoa mfano, rajulun, رجل. ايه معنى رجل؟ ايه معنى رجل؟ ها؟ سسا نيني كي كي لغة يتواجه رجل نيني مناك؟ نيني رجل مناك؟ مناك؟ نيني رجل مناك؟ نيني رجل مناك؟ وصف لمذكر، وصف لمذكر، يوصف وكلا منوم كلا منوم يترجل سسا إذ وي ورهدو كأنمانا فانبو وتكا الرجل يتهيري ويتو كأنمانا كما سيسا تستيكي ودي حكيا كما ني رجل بكيا يتكاري أي مزكاري كلا منتو mwenye sifa yako na jinsia yako afaa kuitwa rajul, afaa kuitwa rajul. Sasa ukitaka kujua ili jina laenea watu wote, wala sila mtu wa sasa, mimi nasema hivi, mimi nawaita ni niko ana akul kullu rajulin yati indi, kullu rajulin yati indi njoni basi haa basi kullu mfani kwa nini mmeandika basi nafahamu hili jina nakira linamwenea kila mwenye sifa hii, kila mwenye, wala halimuhusishi mtu maalumu pasi na wengine. Kwa maana sasa nakira ni jina ambalo linakubali, wanasema ni kulli, ni kitu kizima ambacho kinabeba vitu vingi chini yake. Ni kulli ni kitu kizima ambacho kinabeba vitu vingi juziyat, kila vitu vingi chini yake, tofauti na maarifa. Maarifa ni kitu kimoja kinamlenga mmoja. Unaona wanavyosema wazee. Sasa sisi tunahitaji nakira, kwa sababu nakira sasa, nakira haina sababu ya kusoma. Tukisoma hii nakira ishafahamika. Tukisoma maarifa nakira hana haja ya kusoma. Labda kama kwenye ubongo wako umetoa akili ukaweka majibu. Lakini kikawaida kwa mwanadamu wa kawaida, ukishamsoma maarifa nakira umsome tena. Sasa mashaka. طيب قال المعرفة اسم يدل على شيء معين هذا معروف مفهوم هذا طيب قال وهو على أنواع كتفوت نهي معرفة هو ثمين سمبولين لكن أنا أقول الأول سمبول يكون زي معرفة نتواجه الضمير ماذا الضمير الضمير نوع من أنواع المعارف ضمير بانا نسمبول كتك سمبول زي معرفة katika mwadawaku ya nyuma hapa tuliashiria maana ya dhamiru. Ma huwa dhamiru? Kumara tuliandika tena. Ma huwa dhamiru? Kuna taarifu niliwapa. Naam. Ahsanta huwa ma yukanna bihi ani dhahir. Hii ni taarifu fupi nzuri. Ni kinaya cha dhahir. Kinaya cha nini? Kinaya cha dhahir. Haya, hii taarifu mlejua mlezo ya nini? Ma huwa dhamiru? Hata hii pia ma huwa dhamiri sasa taarifu yetu hii taarifu ya kawaida sahi naam semeni watu huwa ma dalla ala mutakallimi أو المخاطب أو الغائب الضمير هو ما دل على متكلم أو المخاطب أو الغائب هذا هو الضمير الضمير هو ما دل على متكلم أو المخاطب أو الغائب ضمير ينسمى ni kiwakilishi. Mmesoma Kiswahili eh? Mmepita kule kwa pili kule kwa wazungu wa Kiswahili kule kwa wanasema dhamiri ni kiwakilishi chenye kumjulisha mzungumzaji au mzungumzishwa au mzungumziwa. Unaona kazi kiwakilishi chenye kumtambulisha mzungumzaji wa huwa mutakallim au mzungumzishwa wa huwa al-mukhatab au mzungumziwa yeye anatana habari wa huwa al-ghaib. Kiwakilishi kinachomwakilisha mwenye kuzungumza, kitu chenye kumwakilisha mwenye kuzungumza shehe au mwenye kuzungumzishwa au mwenye kuzungumziwa na yeye hayupo, kitu hiki Waarabu wanakitaja. Nataka mnijibu, naongea na nyinyi bwana Waarabu, baadhi ya mwelewe lugha Kiswahili hii. Amin. Isamuna huwa dhamir. Isamuna hu? Amin. Ila hadha dhamir طب هو انا وسمع انا هي ضمير طب وين هيك نكياشيريه تمزون ذات نكياشيريه ذات انا ميمي ونقسم انت انت اللي ضمير طب وين نكيوكليشا انا زوم ديشوا انا بقسم هو هو النيم قريب ضمير Sasa wanasema sampuli ya kwanza ya maarifu ni dhamiri. Idhan jamiu dhamai pia asili ni kwako. Jamiu dhamai maarif. Dhamiri zote duniani ni maarifu. Dhamiri zote duniani katika lugha ya Kiarabu ni maarifa. Zimetiwa kwenye kapu la maarifa kwa maana zina mtambulisha aliye maalum. Na katu dhamiri haiwezi kuwa nakira. Dhamiri haiwezi kuwa fahamu hilo kuanzia leo. Pengine utapata maswali mengi yatajibiwa ukiendelea kusoma. Sio kila mushkeli ujibiwe hapa. Wewe dumu kwenye kusoma, yataondoka yenyewe. Wanasema jibilla. Mimi nasema jibilla, yataondoka jibilla. Mimi nasema ile lugha inasema ni mmeja kuomba kale nyewe nasema je ile lugha inasema ni nasema ni sawa. Kwa hiyo nasema adhamiri wa huwa ma dalla ala mutakallim au madha au al-mukhatab au madha au al-ghaya nimewaandikia. Tayeb wa hukmuhu hii haya narudia kwenye dhamiri, hukumu ya dhamiri, hukumu ya Kiarabu ili somo nimeliandika. Nahitaji baadhi ya watu walifahamu. Kuna watu wengi wamekaa na watatizo. Hukumu ya dhamiri zote, dhamiri zote za lugha ya Kiarabu zote sawa sawa ni mutasil, munfasil, mustatir, zote hukumu yake nini? Albina. Adh-dhamair kulluha mabniya. Adh-dhamair kulluha mabniya ay talzamu halatan wahidatan wala tataghayyar. Zinalazimiana hali moja, irabu yake hiyo hiyo tangu zimetamkwa, hazibadiliki. Dhamiri zote ni mabunia zote. Ndio maana ukitia irabu tunatia irabu ya mahali siku zote. Tunasema unasema walha dhamiri mutasil mabuniyu ala dhamma fi mahali kadhi, kwa sababu imetamkwa hivyo hivyo na Waarabu. Kam ni dhamiri na wanatoa macho. Ana hiyo rabu mabuniwa ala dhamiri yoyote ukasema mabuniya lazima useme mabuniya. Dhamiri zote ni mabuniya. Kwa hiyo anasema wa hukmuhu, usemeni na nyinyi wa hukmuhu albina. Tayeb, sasa hii dhamira inajawanya, sema wayankasimu yani dhamir ila kismain, na inagawanyika dhamiri katika mafungu haya. Emsemeni hapo, wayanqasimu ila qismain. Wayanqasimu ila qismain. Munfasilun. Munfasilun. Wa muttasilun. Wa muttasilun. Pana jipya. Tayeb, ma huwa dhamiru al-munfasil? Urid wahid yu'arif dhamir al-munfasil. Ana katabtu wa sharahtu wa hafidhtu. Hapa ndo sehemu yake. Ma huwa dhamiru al-munfasil? العلم في القمة. صاحب ذات شنوية. اذكر لي ضمير المنفصل. ما تعريفه؟ كيف نسيت؟ وما انسانيهما؟ أحسنت هذا هو الضمير المنفصل. يسميني هون. أولي أبو أمم فتلت يوم أحسن. مكلف يعني. لما أبو غير ما هو تدع فيه النفس ويقوم بهذا الجراح. وما يتبع فيه وماذا وما يتبع ما هو الضمير المنفصل وما يتبع فيه النطق هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا الجيشة مثله الجيشة تعريف لعاب انت نعم انت احسنت في حالة الاختيار مش يعني كيو يعني كيو فصوى من هنا في حالة الاختيار فصوى كالتالي ضرورة كيف بس كمتصل قولي بس ايه كيف من دي ما يمتار المباعد ما شاء الله تمام تمام انت مجزايد مش لعاب لعابك طيب هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد ماذا بعد الا هي انه ضمير منفصل طيب ما هو ضمير المنفصل وما لا يفتتح به النطق ولا يقع عليه الا كيف يقول لك هذا المشكلة ها هو ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار إلا في الاضطرار الأمر جائز إذا طيب خويا ضميري جناب عليك أسلم بي ضمير منفصل أو ضمير جاني أطلع جا خويا زمان لزاك نشاط أولياء أنا سيما جنا فتوميك أسلم فأما المنفصل أما ضمير منفصل فمنه ما يكون مرفوعا محلا أو يكون منصوبا محلا ولا يكون مجرورا فإذا يكون ديالير ضمير منفصل زوتي kwenye lugha ya Kiarabu zinatumika sehemu mbili tu zinatumika fi mahali rafi na zinatumika fi mahali nasbi wala wewe ukaita dhamir munfasil imekuwa majrura chukua kaida hiyo dhamir munfasil zinatumiwa sehemu mbili tu zipi na zipi fi mahali madha fi mahali rafi ima itakuwa ni ime itakuwa ni mubtada itakuwa ni fa'il au utajua mwenyewe lakini ujue kwamba dhamir munfasil ima itumike fi mahali raf'in au itumike wapi fi mahali nasbin uweze ukaikuta dhamir munfasil ambao umeifanya taarifu yake eti fi mahali jarr majrur bi kadha au bi hasi jarr au bil idafa hakuna kitu hicho asema الضمائر الرفع المنفصلة زين ضمير ذا رفع يعني زين يكوكا سيمو يا رفع ضمير زين يكوكا سيمو يا رفع ستو مسيما بيو فما ضمير منفصل زين كاس المغازي إما سيمو يا رفع أو سيمو يا فصا زين ينبازو نما علوم كو أجير يا سيمو يا رفع نيزي يا زيتا جين أنا أها أنت أنت أنتما أنتنا هو هي هما هم هن كل هذه ضمائر منفصلة وهي التي تقع في محل رفع لزوم هذه نقطة كسيم وين كسيم يا رب طيب كذلك كسيم يا فيل الضمائر النصب المنفصلة نحن إذا إشارة إذا إشارة هنا فقط من نوايا وسلالة الضمائر النصب المنفصلة zile dhamiri zenye kukaa sehemu ya nasbu tu ambazo ni munfasila ni hizi hapa zitajeni iyaya kwangu mimi iyaya iyaya sema iyaya kwangu mimi aha iyana kwa nani kutuma aha iyaka endelea iyakuma aha iyakuma kwa taratibu hapa shehe iyakum kaza mwanzo iyaya sema Iyana Iyaka Iyaki Iyakuma Iyakum Iyakuna Iyahu Iyaha Iyahuma إياهن. طيب هذه كلها ضمائر ماذا؟ ضمائر النص المنفصلة. نضمير زكازو سيمو ينصب تو تنا أين ياتي منفصل. طيب ضمائر منفصلة زنكا ما ينوم ويلتو هتميك سيمو يرفعو na ni dhamiri maalumu zimetajwa, na hutumika mahali pa nasbu na ni dhamiri maalumu zimefanyaje zimetajwa. Huu mchanganuo uhifadhi utakusaidia kwenye lugha. Pengine kama mutasil, mutasil lazima shay sona huwa ma la yuftatahu bihi an-nutqu wa la yakau ba'da illa fi hadhir ikhtiyar. Nafikiri kwa wale wazuri darasa wananielewa, labda yule mtoto atakuwa anapata tabu. Sasa hii mutasil nayo inatumika maeneo gani? Inatumika wapi? Asema wal mutasilu yati fi mahali rafi'in wa fi mahali nasbin wa fi mahali jar. Wa fi mahali jar. Sasa mutasil inaingia sehemu tatu kumi. Dhamir mutasil inaweza ikatumika sehemu ya rafu, na inaweza ikatumika sehemu ya nini? Ya nasbu, na inaweza ikatumika sehemu gani? Ya jar. Kwa nini shaka hii kwenye jazm? Kwa nini? Shaka hii. Hebu kidogo. Kwa nini? Sisi juu. Sababu tunaangalia dhamiri katika kaida yake na yukna alayhi sabahir. Na ismu kana utakayezera utajali. Kwa hiyo unaweza kuniambia kwamba al-dhamair min al-asma wal-ism laysa la yadkhulu alayhi al-jazm. Dhamir ni katika majina, dhamir inaingia chini ya majina na jina halitui jazm. Ndio jibu hilo shaka. Tayyib wal-muttasil yati fi mahali rafi'in wa fi mahali nasbin wa fi mahali madha jarr. Aha, sasa mchanganyo ni huwa kwa mpesa na utumie dhamiri متصل هو zinatumika katika sehemu ya rafu huko katika sehemu ya nasb na katika sehemu ya jar. Anakuambia pale in ittasala bila faali, sikiungana dhamiri muttasil na vitendo. Ukifuta dhamiri yoyote ambayo ni muttasil, ushajua maelezo ya muttasil ni ipi. Dhamiri muttasil umehifadhi maana yake, eh? Ukifuta hiyo dhamiri muttasil ambayo umehifadhi maana yake alladhi la yustatahu bihi an-nutq wa la yakau ba'da illa, ukikuta dhamiri hiyo imeungana na kitendo, ndio irabu mafuula bihi. Usiwe na shaka, ina irabu mafuula bihi wala si irabu nyingine. Mfano pale allamaka, allamahu, allamana, allamani, muone hizo zote, eh? Taful mukhatab ya al-ghaib ma'a al-mutakallimin ya al-mutakallim, zote hizi ni dhamiri gani? Dhamair muttasil, dhamair. Na hapa zimeungana na kitendo. Dhamir muttasil ikiungana na kitendo inakuwa katika mahali gani? Fi mahali nasb maf'ul bihi. Wale usifikirie. Ukikuta dhamir, nasema hii dhamir muttasil. Alafu hapa imeungana na kitendo. Ah, hii ni maf'ul bihi. Hapa huyu ni maf'ul bihi tu. Lazima nimtafute faida. Huyu ni maf'ul bihi. Chukua kaida hiyo. Itakusaidia sana. Utafizika. Allamahu. Allamahu. والها هنا مضاف اليه كيف مضاف وشكله قاعده هي ني ضمير جاني متصل يمهونا نين مفعول به انا اسمع وين ثاني وين اتصل بالاسماء لو كنت ضمير متصل اني انغالا مع جنا يمشكمانا مع جنا في اعراب يوم يعرب مضافا الى يعرب مضافا ما دام يمهونا مع جنا يعني جنا على ضمير كما في كتابه kitabu qalamuhu kitabuka qalamuka kitabuna qalamuna kitabi qalami. Maadamu dhamir muttasil imeungana na jina, huu ni mfano tu, kisio majina yote hapo ni arabiwaji mudhaf ilayhi. Kwa hiyo nasema wa kitabu mudhafu wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli jarri mudhaf ilayhi. Na hapa مضاف إليه كاف نا مضاف إليه يا المتكلم مضاف إليه وكيكوتا ضمير متصل imeungana na jina aina irabu nyingine irabu yake nini mudhaf ilay fi mahalli jar mudhaf ilay sehemu ya mwisho na muhimu sana wa in tasala bi harfin nasiha bi hurufin nasiha bi hurufin nasiha ikiyo murukaa aya inje fa ya isi bwana kumbe umeiona in tasala bi hurufil jar aya ukakuta dhamir muttasil zimeungana na herufi za jar kuna herufi ya jar alafu baada yake dhamir muttasil wa in ittasara bi hurufi aljar yu'rab majruran biha yu'rab majruran inakuwa ni majrur kwa hiyo herufi ya jar mara nyingi tunazikuta minhu minka minna minni zote hizi min ni herufi ya jar kuna ilayhi alayhi fihi dhamir muttasil zinaungana na herufi za jar dhamir muttasil ikiungana na herufi ya jar nini irabu yake majrur bi harfi jar majrur fara sasa fihi wasema fi harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wal ha dhamir muttasil mabni ala al-kasr fi mahalli jar majrur bi fi ايش ni mfano ya mwisho sehemu ya mwisho wa in ittasala bi hurufi nasikha ukiikuta dhamir muttasil imeungana na hurufu nasikha haya kazi hurufu nasikha zipi nataka nijue hurufu nasikha kitu gani sana maana hurufu nasikha hurufu nasikha hapo mjisome kwa kumzingati kaya ni hurufu hivi hirabu kani hivi hirabu kani kaya na muhammadu nalima hivi hirabu kani harfu ya kwa hivi hirabu kani kwa hivi hirabu kani kwa hivi hirabu kani kwa kaya hurufu nasi مالك سيدي الله الله ما هي حروف الناس؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ إن وأخلص إن وأن وكأن ولكن وليت وماذا ولعل هذه حروف هذه ماذا حروف ناسخة وهي أنا قصدي وإن اتصل بحروف ناسخة أي بإن وأخواتها أسمى يعرب اسمها إن أقوى ضمير متصل ديو اسم ينيني ها ديو اسم ينيني اسم إن kwa hiyo unasema innaka innahu innana innaka nataka mtu mmoja akiirabwa hii kafu ni hii kafu hapa hii kafu hapa ni dhamiri muttasil nini irabu yake hapa umeshasoma kawaida hey inna harfu taukid wa nasb si irabu هي إرابة يا كناحة ويا كسوني إرابة مغلالة من يعلم أصحاب المقدمة كما تابع فضل سن صاحب الإعمام أعرف إن فإن إن أحسنت غلط ضمير هنا اسم إن. لماذا؟ لأنه اتصل بحروف ناسخة. اتصل بماذا؟ بحروف ناسخة. فضمائر المتصلة إن اتصلت بها حروف ناسخة فهي اسمها. فهي ماذا؟ فهي اسمها. هذه قاعدة وهي المتصلة. يعني نيبي في حيث يقدوم يا لغة يكو هيبو فوت أبو شخص أبو صاروش مجينا مسايدية فوت أراك شخص ها؟ جميل خير ما أكتب يا مريضة ولا لا ثم من لا لا يقول من لا لا سانا كريم لك Apa yang dia nanti komen sas? Bila as? Tak abjad sulit deh kawan. Nanti apa nak sambung dia malih nak nikah macam mana? Kita benda kerja siapa? Insyaallah. Nasi wanya, tajur rumia. Nasi wanya ni. نسوي آج الرومية لكن ترى في الشريعة إذا ضمير يعني كقصد نسوي يوم يومها أما تقول بي أين ذا معرفة زيكو نين جامسة جموجة فلتم يشريش أنا من نيني أين موجة يشريش النين الظواهر سي عندك سي فوتي تينا بس أين يفيلي من العلم نيني العلم العلم نسهم نسهم قد قليني نسهم قد معرفة سهم يتعطى يتواجه اسم ماذا؟ اسم المبهم ما هي ومكسودية كسانية فيه لكن اسم المبهم ومكسودية ني اسم الإشارة ني اسم غاني اسم موصول كنا اسم الإشارة ني اسم موصول اسم الإشارة فجلن يتو اسم مبهم ني اسم الإشارة ني يتو اسم مبهم وصابياني إنما إلى تعوزات اسم الإشارة هاي فاميك معنى هاكي mpaka umuashirie hii ismu mausul haifahamiki maana yake mpaka ije jumla tusila kitu gani mbona vieleweki vieleweka virahisi tu wewe una haraka na kila kitu yani uwe na hawii kwa ajili kwa ajirumia ubobee katika nao kwa sababu umesoma ajirumia ndio unavyojidanganya kwa maana utabobea kwenye nao kwa sababu ya ajirumia sasa haya yatajwa wala si sawa kuyaleta. Kwa hiyo aina ya pili ya dhamair, aina ya pili ya maarifa nini? Si hapa ni ashiria isimu mubham. Isimu mubham ni vitu vingapi vinaingia? Kitu gani? Isimu ni ishara na nini inaingia? Mausul. Kwa hiyo kwa jina lingine utasema ya tatu ni isimu ni ishara na ya nne nini isimu? Kuna wenye kuhesabu hivyo, yaani unapohesabu zile maarifu wanahesabu na hii ya tatu na hii ya nne, alafu tano sita. Mtu anakuambia almaarifu sita, vitu ambavyo ni maarifa viko sita, wanahesabu hivi: dhamiri moja, ala mbili, ismu ishara tatu, ismu mausuli nne, almuarafi al tano, ma udhifa ilaihi sita. Lakini kwa hivi zilivyoandika zinakuwa ni tano. Zinakuwa ni ngapi? Tano. Ya kwanza dhamir, ya pili alalam, ya tatu ismu mubham, ya nne ya tano. Lakini ni tano kwa sita, maanake ni tano kwa ndani kwa ndani, yaitwa hiyo hesabu yake. Kwa hiyo kuna ismu mubham, ya nne ni nini? Almuarraf bi madha? Almuarraf bi al. Labda hii nitaizungumzia kidogo. Hii ismu mubham na alam tunaiacha, lakini hujue tu kuna kitu kinaitwa alam, kuna kitu kinaitwa alam, nacho hicho ni maarifa. Sasa alamu nini? Una haraka gani? Kama unajua siri yako, nisa utitake. Kwa sababu Ibn Ajurumi anachokusudia hapa ni ufahamu maarifa. Kuna kitu kinaitwa nini? Maarifa. Maarifa ni vigawanyo vyake, atakuja kuvielezea kama si yeye ni mwenzake Al-Hattabi. Anataka ujue maarifa. Maarifa tumeitoa maana yake. Maarifa ni kitu gani? Ni jina lenye kukiainisha kilichokuwa maalum ishafua maalum, wala haingii mtu mwingine hapo. Sasa hivi vitu sita vyote vina maana hii. Dhamiri inamuainisha aliye maalum, alam inamuainisha aliye maalum, ismu ishara inamuainisha aliye maalum, ismu mausuu inamuainisha aliye maalum, almuarraf bi al mtaizungumzia hii inamuainisha aliye maalum, wama udhifa ila wahid min hadhihi alkhamsa inamuainisha aliye maalum. Tuzungumzia almuarraf bi al ambao ni nne kilichoarifishwa kwa al, kwa maana ni jina ambalo limeingia alifu na lamu. Limeingia nini? Alifu na lamu. Al ilipoingia alifu na lamu, lile jina likafahamika kwamba linamhusu mtu maalum. Kabla ya hapo lilikuwa lifahamiki hivyo. Mfano nimewaambia hapa, unaposema rajulun, kuna mtu anahusika na jina hili kwa sina wengine hapa eh? Lakini ninaposema, ninapokuja nikasema uridu rajula kwa alifu na lamu, namtaka mtu, lazima niwe ninamkusudia mtu maalum ambaye na yeye anajijua. Tulishazungumza na nikamwambia nitakuhitaji kwenye darasa. Mfano nimezungumza na Sheikh Ali kwamba hiyo darasa bwana kianza saa ya Adam itataka utoe maelezo. Nimefika hapa tayib babu al-alam, kuna mazungumzo yametangulia mimi na Ali huko mbele. Tayib aina ar-rajul falyakum ar-rajul falyakum ar-rajul. Kwa nini umesimama? Kwa sababu hii ar-rajul hapa sio nakira, sio nini, namkusudia mtu maalum, na mimi nimetia alifu na lamu, ambaye anajijua na mimi namjua. Yeye anajijua na mimi namjua. Hiyo ingine sababu tunashangaa, lakini yeye anajijua na mimi namjua, ndio maana ngasema ar-rajul. Kwa hiyo kashi, jina likiingia alifu na lamu likawa maarifa baada ya kulikuwa nakira, hiyo ni aina nyingine katika aina za maarifa. Hii ali ina masharti yake, ni lazima ikiingia kwenye jina kama vile rajulun, hiyo hapo ni nakira. Ukisema ar-rajul maarifa kitabun tatachote, ukisema al-kitabu tayari ni kitabu maalum. Ni lazima hii ali ikiingia ibadilishe maana. Kabla ya kuingia ali, jina lilikuwa ni nakira, ilipoingia limekuwa maarifa. Kabla ya kuingia al, jina lilikuwa nakira, ilipoingia limekuwa maarifa. Kwa hiyo hii al hapa imeliathiri hili jina. Imeliathiri au haijaliathiri? Imeathiri, kwa sababu jina limekuwa maarifa, lilikuwa nakira. Lakini hebu niambie mfano, Abbas. Abbas hii ni ismu alam. Sasa tumeambiwa alam kule nini? Alamu nini kule? Maarifa. Unasema Nu'man. Nu'man. Hii ni ismu alam. Kwa hiyo hii ni maarifa. Abbas ni maarifa na hii Nu'man ni maarifa kwa sababu ni ismu alam. Hebu tia alif na lam kwenye Abbas. Tia. Na kwenye Nu'man tia. Sasa ndio limekuwa maarifa jina. Limekuwa maarifa. Jina hili lilikuwa maarifa kabla jiingie nini? Kwa hiyo alifu na lamu hapo si lolote si chochote, wanasema Waswahili. Uwepo kwake na kutokuwepo kwake sasa. Wujuduhu kal adam, wujuduhu hiyo ali haina chochote, ndio maana wengine wanaita waida ni zaida mukhama, kwa maana mengi ya kuibeza hii, kwa maana haina lolote hapo, kwa sababu Abbasi ni maarifa. Lakini je, ali ilipokuwa hapa ni sawa sawa pale? Hapo ni sasa. Lakini sehemu ya mwisho wanasema maudhifa ila wahidi min ali, na hii nyepesi. Darasa ya mudhafu na mudhafu ila shekh ndio soma mudhafu na mudhafu ila. Sasa tuvihesabu hivi vitu, tuvihesabu hivi vitu ambavyo ni maarifa. Ni vingapi? Vitu sita. Vihesabuni, mtoi cha mwisho hichi, niete vini vile vitano. Mwamini dhamiri eh? Haya, nasema hivi kitabu, kitabu dhamiri pia تاني متجين يجين على علم كبير. كتاب زيد تاجة ومعنى نتجيه كو تفسير كو شمبوزي نتجيه كو شمبوزي واكي كتاب هذا نتجيه فينا كتاب الذي من قبل يزيل قوة سبعين بس المعنف ويالي اهن تجيه آية كتاب الرجل هنا ولا نفسه أين يتانو يا معارف نكيلا جينا lilile yagemezwa katika moja ya vitu hivi vilivyotangulia. Imetangulia dhamiri, tumeizungumzia imetangulia ismu alam, sawa sawa. Tumeizungumzia nini? Ismu ishara, tumeizungumzia ismu mausul, tumeizungumzia jina lenye alifu na lam. Sasa aina ya tano au ya sita kwa hesabu nyingine ni jina ambalo limegemezwa katika moja hivyo vitu vilivyotangulia. Mfano neno kitabu, ukitamka tu kitabun, hii nakira ni maarifa, kwa sababu ni kitabu chochote. Unaposema kitabun, hii nakira ni maarifa. Neno kitabun kwa hivi nilivyotamka ni nakira. Lakini sasa hapa nimesemaje? Kitabu, nimeegemeza kitabu kwenye dhamiri. Je, kitabu hapo ni maarifa ni nakira? Maarifa, kwa sababu adhaftu ila, kwa sababu mimi nimekigemeza kwenye maarifa, nasi kimekuwa maarifa. Unaona sasa kaambukizo. Kwa hiyo kuna maarifa wa kuambukizwa, ndio huyu wa sita. Hapa nimesema kitabu zaidi. Kitabu huyu nimemwegemeza kwa nani? Kwa zaidi. Zaidi ni ismu alam. Alam ni maarifa, sio maarifa. Sasa hapa nilipomwegemeza kitabu kwenye alam, kitabu amekuwa maarifa au nakira? Maarifa. Nasema kitabu hadha, kitabu ni nakira, lakini hapa nimemwegemeza kwa nani? Kwenye ismu ishara. Kitabu ni maarifa au ni nakira? Sasa maarifa. Nasema kitabu alladhi, kitabu ilikuwa ni nakira asili yake, nimemwegemeza kwenye ismu mausul. Sasa kitabu ni maarifa au ni nakira? Kadhalika kitabu rajul, kitabu kilikuwa ni nakira, nimeegemeza jina kitabu kwenye jina lenye alifu na lam. Sasa kitabu ni maarifa au ni nakira? Ndio nakusudia hivi. Katika sampuli za maarifa, ma udhifa ni jina lililoegemezwa ila wahidin, katika moja min hadhihi, katika haya aliyotangulia. Ukiegemeza jina kwenye dhamiri linakuwa maarifa, ukiegemeza jina kwenye ismu alam linakuwa maarifa, ukiegemeza jina kwenye ismu ishara linakuwa maarifa, ukiegemeza jina kwenye ismu mausul linakuwa maarifa, ukiegemeza jina kwenye jina lenye alifu na lamu linakuwaje? Maarifa. Kwa hiyo wanahesabu hizi ni aina sita za maarifa, na wengine wanasema aina ngapi? Aina tano za maarifa. Dhibitini hayo, dhibitini. Lakini nahitaji zaidi yale ya dhamiri ambayo nimeandika, ndio nahitaji zaidi. Fungua vitabu vyenu. Fungua Al-Jumia tumsome shekhe asemaje. Tende zetu mazangu alize mpira shehe zuye mdomo mnagada sigizi mekubana. Babu al-ma'rifatu wal-nakira, asema kala al-musannifu rahimahullah, wal-ma'rifatu khamsatu ashiya. Al-ma'rifatu Saibnu Ajurumi hapa amehesabuje? Lala mbona anasema ni tano, kahesabuje? Kahesabu vile, heka hesabu vile, amehesabuje? Hesabuni alivyo hesabu yeye. Wallahi hakomire he? Laalam. Laalam Smubala Smubala, amesema hivyo yeye. Ehe, ya nne? Al-Muharrafu. Ya tano? Wa-Ubidhu Ila Wahid. Hivyo alivyo hesabu. wale wenye kusema kwamba almaarifatu sita ashiya wamehesabuje? Dhamir, muada, ishara, mausul, muarraf, mudhifa ila hali. Qala almusannifu almaarifatu khamsatu ashiya alismu almudhmar nahau ana wa anta والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء هنا أبو أجي تقول لهم فانو نيني اسم موصول أجي تقول لهم فانو نيني الذي التي الذين نكون دليا أجي تقول لهم فانو نيني ريبو والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل وماذا والغلام نيتانو وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة إما أضيف إلى الضمير أو أضيف إلى العلم أو أضيف إلى الاسم المبهم أو أضيف إلى الاسم الذي فيه الألف وماذا ولا يعني ابن أجرم هانو ما يلزيك كوسنين كوسنين كوسو معرف يعني ابن أجرم متاك وفهم ويفوت يوليو معرف kwa hiyo utaona kwamba ameielezea maarifa kwa kuelezea vigawanyo vyake, ameielezea maarifa kwa kuelezea nini vigawanyo vyake, lakini hasa hajaielezea maarifa kwa taarifu yake. Taarifu tumeiandika sisi, tumeiandika pale ma huwa almaarifa ha أسمع جعجعة ولا أرى فحل ما يدل على شيء فيه مدروم ولا فيه مهم سهول ما شو مجاني لا رجع تفاش منتي ما أتو هون ونسان يبقى بشو مكيانا ويو عرف المعرفة بذكر أنواعه بذكر ماذا؟ أنواعها. طيب قال المصنف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. كنا هنا كذي هي فينا يقول سومه تشاي سومه وإنما يلزوير أسيما نكرة كل اسم نكلا دينا شائع للوينيا في جنسه كتك جنسها كتك كايناياك في جنسه كتك جنسية ياك لا يختص به أو سكن جنائل واحد من موجة دون آخر فشنا من جنس يعني ويجي بسيما قوامبا جنائل اللام وينجينو قواتوا امرأة منامك ويجي بسيما جنائل منامك معلوم أنا امرأة أنا يولي متاكية أيوز كان ويو النكرة كل اسم نكرة جنا شائع للوينية في جنسه كتك إلى جنسيات كتك إلى شكليات ترى لا يختص به هاوسيكي نجنا هلو واحد موجة دون آخر فسنا منجيني كمانا اسم مشترك بين الأفراد نجنا أمبالو وشركيانا كتك جنا هلو واتو مبالي واتو مبالي au kwa lugha nyingine nyepesi hii tunaizungumza hapo kwenye rajulu wa rajulu wasema watakribu huu na kukaribishia kuielewa nakira watakribu huu na kuikurubisha maarifa kwenye akili yako ili uielewe ndio maana yake hapo watakribu huu na kuikurubisha nakira kwenye akili yako ili uelewe sema hivi kullu ma salaha dukhul alif wal lam alayhi ni kila kilichofaa kuingia ndani yake alifu na lamu kila kilichofaa kuingia alifu na lamu maneno haya hayajakamilika ili yakamilike ile kitemeje kwa sababu hata Abbas inafaa kuingia alifu na lamu ukisema al Abbas imeingia alifu na lamu an Nu'man imeingia alifu na lamu maneno haya yanatakiwa kutimizwa ili tumuelewe nakira anasema nakira ni kile ambacho kimefaa kuingiliwa na alifu na lamu kweli kila ambacho alifu na lamu imeingia kwenye kitu hicho kitakuwa ni nakira. Al-Abbas ukisema al-Abbas ina maana kabla ya kuingia alifu na lamu Abbas ilikuwa nakira. Maana haya yakamilika, nataka uyakamilishe wewe. Mimi nimeashiria kwenye maelezo yangu. ulielezea nakira. Nakira vile vile ni kila jina ambalo linafaa kuingiliwa na alifu na lamu kivipi. Pia Abbas inafaa kuingiliwa alifu na lamu, kwa hiyo Abbas ni nakira. Kuna kitu inahitajika kidogo kwa mtu mwenye fahamu, haihitaji kuhifadhi hapa. Utajibu shekh, jibu Kiswahili. Naam. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نكرة نكرة كلا ينباشو كلا ينامالو إمساق إنجيا ألف نلام نهير ألف نلام إكا أسر جنا إلو ومانا إكا لفا إلو جنا ومعرفة إكا لفا أسر إلو جنا لتاو معرفة. Wakati kabla yako lilikuwa si maarifa. Ukiona jina ambalo likiingiliwa na alifu na lamu linabadilika linakuwa maarifa, jina hilo linaitwaje? Jina hilo linaitwa jina hilo nakira. Jina ambalo hufaa kuingiliwa na alifu na lamu alafu likabadilika likawa maarifa, basi jina hilo kabla ya kuingiliwa alifu na lamu ni nakira. Hilo jina ni nakira, jina hilo. Kwa hiyo inakusudiwa ali ambayo imeathiri, ali ambayo imefanyaje, imeathiri. Kwa hiyo asema kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alayhi nahau arrajulu wal faras. Ni kweli rajulu kabla kuingia alifu na lamu likuwaje? Likuwaje rajulu nakira. Ilipoingia arrajulu ikawaje? Ikawa maarifa. Kwa hiyo tunasema kwamba hii rajulu imefaa kuingia alifu na lamu na athari ikapatikana. Kwa hiyo unapoondoa alifu na lamu inabakia rajulu ni nakira. Kadhalika alfaras, kadhalika alfaras. Kwa hiyo nakira ni jina ambalo likiingiliwa na alifu na lamu linakuwa maarifa. Taarifu nyingine ni nyepesi ya watoto wa kidaia. Nakira ni jina ambalo likiingiliwa na alifu na lamu linakuwa maarifa. Sasa ushamaliza mchezo. Kwa hiyo ukiambiwa tu mfano utasema mfano Nu'man. Ndio. Kama ukiambiwa tu mfano wake ndio mfano wa Nu'man. Kwa nini unasema la? Kwa sababu Nu'man hata ikiingiliwa na alifu na lamu haiathiriki chochote. Kwa sababu ni maarifa kabla ya hapo, ni maarifa kabla. Lakini ukiambiwa tu mfano wa nakira utasemaje? Eh? Nasema utasema baitun. Baitun nakubali, naam. Naam, naam. Baiti nakira. Naam. Sheikh, kwa nini unasema baiti nakira? Kwa nini unasema nakira? Kwa nini baiti ni nakira? Yata huko insallam. Sheikh, kwa nini unasema baiti nakira? Kwa maelezo yangu wali. Huyu yuko mbali. Haijihusu nyumba maalum. Huko kwa watu bwana wewe. Umelala nyumba. Kwa hii tutasema baiti ni nakira. Asante wewe ni baiti darasani mko. Wewe ni darasa. Lakini naona kwa sababu hii baiti ikiingiliwa na alifu na lamu inakubali kuathirika na kuwa maarifa. Ya Allah, subhanallahi wa bihamdihi.